گل گون گل گون د شهادت په وینو رنگ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې گل گون گل گون د شهادت په وینو رنگ په سر لې بیائی دوی نو قلنگ پات دے زلمی لٹھوی بیائی دوی نو قلنگ پات دے زلمی لٹھوی بیا بالا چان برخی اڑی ملنگ ملنگ پسر لے راغ مسکے مسکے نم بیا زمون تر سنگ پسر لے راغ گل گم گل گم د شهادت په وینو رنگ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې آخری کال کاری صلیب د تختی لاری ګوري آخری کال کاری صلیب د تختی لاری ګوري هم دا غد د شهادت جهاد جنگ په سر لې راغ مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغ گل گم گل گم د شهادت په وینو رنگ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې بارود وګم استشهاد استشهاد فتح فتح بارودی و گم استشهاد استشهاد فتح فتح و یار غلگر تا د مرد خاطر زنگ په سر لې راغ مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغ مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې گل گم گل گم د شهادت په وینو رنگ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې خیبر هیواد کې بدرنګ شو ډېر په جوش او مستۍ خیبر هیواد کی بدرنگ شو ډیر په جوش او مستۍ کاریږي بیا د مجاهد او ډکل ننګ په سر لې راغی مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغی مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې گل گم گل گم د شهادت په وینو رنگ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې راغله مسکه مسکه نن بیا زمون تر څنګ په سر لې د مرګ په لومو کې راګرځي ټول د دین دښمنان د مر پلو مکی را گردی طول دا دیم دخمنا حیداری والمانزاد تورو پا غرزنگ مسر لے راغل مسکای مسکای نن بیا زمون تر مسلم حیداری والمنزاد تورو پا غرزنگ پسر لے راغی موسکای موسکای نمی عزم انتر سنگ پسر لے راغی موسکای موسکای نمی عزم انتر سنگ پسر لے گلگن گلگن دا شہادت پوینو